คุณมยุราเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเธอบอกว่าจริงๆแล้วตัวแกเองหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามต่างก็มีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะลบหลู่ดูหมิ่นแต่ประการใดก่อนนอนก็จะสวดมนต์ไหว้พระก่อนสอนให้ลูกๆทำตามส่วนพ่อบ้านนั้นเขาก็ทำมั่งไม่ทำมั่งก็ไปบังคับเขาไม่ได้ตอนนั้นครอบครัวยากจนบ้านเกือบจะถูกธนาคารยึดมันหมดหนทางจริงๆลูกผู้ชายผู้หญิงสองคนแล้วก็แม่อีกคนหนึ่งแม่เนี่ยอายุมากแล้วไม่ได้ทำงานอะไรลูกๆก็กำลังเรียนกำลังกินกำลังนอนกำลังต้องการใช้เงินมีผัวกับเขาอยู่คนหนึ่งก็ไม่เอาฐานนะทำงานได้เงินมาก็ไปกินเหล้าหมดเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงผูงเอาไปเที่ยวเตร่ไม่เคยให้เงินคุณมยุราสักบาทเดียวกับลูกกับเมียนี่เขาเหนียวมากแต่กับพวกนักร้องกับพวกสาวๆนี่เขาใจกว้างใจใหญ่เท่าไรเท่ากันจ่ายไม่มีอั้นเวลาไปนั่งร้านอาหารนี่คุยเสียงดังเนี่ยอวดมั่งอวดมีใครไม่รู้ก็นึกว่าเขาเป็นเสียกระเป๋าหนักแต่ที่ไหนได้เป็นเสียอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นนะคือวันเงินเดือนออกพอรุ่งขึ้นก็กระเป๋าแห้งแล้วหมดเนื้อหมดตัวยิ่งพูดเรื่องนี้ก็ยิ่งเจ็บช้ำคุณมยุราแกว่าอย่างนั้นคุณมยุราเล่าว่าตอนหลังพอบ้านทำท่าว่าจะถูกยึดเขาก็เพ่นหนีหายตัวไปเลยปล่อยให้ครอบครัวประจนกับความยากลำบากกันไปตามบุญนำกรรมในบ้านก็มีคุณมยุราเนี่ยทำงานหาเงินคนเดียวแกก็ดิ้นจนสุดฤทธิ์เลยในช่วงนั้นบ้านแบบทาวน์เฮาส์30ตารางวาผ่อนกับธนาคารแกก็บอกกับตัวเองว่าจะยอมให้บ้านโดนยึดไม่ได้ถ้าถูกยึดก็ไม่มีที่อยู่กันแน่ละทีนี้เดือดร้อนกันนักหนาสาหัสเลยก็แล้วกันแกก็กู้หนี้ยืมสินกับเพื่อนเพื่อนก็มีดีดีอยู่หลายคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้ยืมเงินผ่อนส่งกับธนาคารมีเพื่อนคนหนึ่งบ้านเกิดอยู่บนเธอเป็นเพื่อนสนิทคนนี้ให้ยืมเงินหลายครั้งและเธอชอบเล่นหวยถูกหวยบ่อยงวดนั้นก็มากระซิบบอกได้เลขเด็ดมากุมารทองบอกเลขนี้มาจากจังหวัดอุบลจะเล่นไหมจะเสี่ยงหรือเปล่าจะให้ยืมเงินแล้วควรจะแทงมากๆโดยจะได้ถูกมากๆส่วนตัวเธอเองอะแทงเป็นหมื่นเลยล่ะคุณมยุราก็ตัดสินใจขอยืมเงิน 20,000 เพื่อนก็ให้แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าแกก็ต้องเป็นหนี้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีก20,000ความผิดพลาดครั้งนี้ปิดแม่ไม่บอกให้รู้สงสารแม่มาทุกข์มาร้อนด้วยแกหมดหนทางเขาก็สวดมนต์อ้อนวอนเจ้าที่เจ้าทางขอให้ท่านช่วยให้มีโชคลาภบ้างจะได้มีเงินใช้หนี้ใช้สินที่เขายืมเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ผลแกก็หันไปขอความเห็นใจจากผีดวงวิญญาณต่างๆที่ล่องลอยและเห็นความเดือดร้อนของแกอยู่บ้างมันน่าแปลกที่คืนนั้นคุณมยุราฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกมาหาแกเธอไว้ผมยาวประบ่าแต่งตัวเหมือนกับคนโบราณมาบอกกับคุณมยุราบอกว่าเห็นใจคุณมยุรามากที่ต้องลำบากอย่างนี้อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าเธอขอร้องให้คุณมยุรานะช่วยเธอก่อนเพราะว่าเธอเองก็ตกที่นั่งลำบากไปเกิดไม่ได้ไม่มีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยเธอบอกว่าเธอชื่อสีบอกชื่อแล้วเธอก็หายแวบไปเลยพอตอนเช้าคุณมยุราก็มานึกดูต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้จริงๆแล้วไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าเห็นใจเธออยากจะไปเกิดก็เลยใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ก็ทำอยู่อย่างเนี้ย7วันคืนหนึ่งเธอก็มาเข้าฝันคุณมยุราก็บอกคุณมยุราให้ไปหาป้าน้อยป้าน้อยเนี่ยเป็นป้าคุณมยุราแกแต่งงานแล้วไม่มีลูกอยู่กับลุง2คนเท่านั้นคุณมยุราไม่ได้ไปหาแกนานมากแล้วแกอยู่สระบุรีวิญญาณนั้นบอกว่าป้าเนี่ยจะช่วยได้แล้วก็ขอบคุณที่คุณมยุราใส่บาตรกรวดน้ำไปให้คุณมยุราไม่ค่อยอยากจะไปหาป้าเท่าไหร่กลัวแกบ่นเรื่องหนี้สินเพราะว่าแกก็รู้เรื่องนี้อยู่เคยไปยืมเงินแกแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คืนแต่มันนึกดูว่าผีบอกให้ไปก็ต้องไปก็เลยไปวันอาทิตย์เอาลูก2คนไปด้วยก็ปรากฏว่าป้าน่ะร้องไห้สงสารคุณมยุรากับลูกๆถามเรื่องนี้ว่ามีอยู่เท่าไหร่แกก็บอกไปแกก็เห็นใจแกรับอุปการะลูกๆของคุณมยุราส่งเสียให้เรียนเพราะอย่างไรเสีย2คนก็เป็นหลานแถมยังช่วยใช้หนี้ให้บางส่วนจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและมีเงินค่อยใช้คืนแกคุณมยุราก็ก้มลงกราบแกอีกลูกๆก็กราบแก ถึงก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวมันเป็นวันที่แกมีความสุขที่สุดต่อไปนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้บ้างตั้งแต่วันนั้นคุณมยุราก็เป็นผู้เป็นคนกับเขาขึ้นมาได้เพราะผีตนนั้นช่วยบอกช่องทางให้และที่สำคัญป้ามีพระคุณกับครอบครัวคุณมยุราเป็นอย่างมากและจะไม่ลืมพระคุณทั้งผีที่มาบอกแล้วก็ป้าของแกเองทุกวันนี้ใส่บ่ายกรวดน้ำไปให้เธออยู่ก็ไม่รู้ว่าเธอไปผุดไปเกิดแล้วหรือยังมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องขุมทรัพย์กระปุกตั้งฉายไอ้เรื่องขุมทรัพย์ลายแทงสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อถือกันเขาจะค้นหาปริศนาลายแทงตีความหมายในลายแทงพอตีออกก็จะไปขุดกันได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็ถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีเพราะว่าเขาไม่ให้เขาหลอกเอาบางคนก็ขุดไปเจอแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้กลายเป็นน้ำท่วมต้องว่ายน้ำหนีกันที่ไหนได้ไปว่ายบกว่ายแห้งอยู่บนแห้งแล้วหน้าอกหน้าใจถลอกปอกเปิดกันอยู่ตรงนั้นแหละไอ้เรื่องขุมทรัพย์เนี่ยเคยได้ยินคุณทวีเล่าให้ฟังแกฟังมาจากยายทวดอีกทีนึงยายทวดเล่าว่ามีตาคนหนึ่งมีลูกมีเมียแล้วฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะมีกินสักเท่าไหร่นิสัยใจคอก็ค่อนข้างดีแต่อย่างว่านั่นแหละคนเราลงไม่ค่อยมีเงินมีทองกับเขาก็มักจะเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเป็นที่ตั้งอยู่สักหน่อยก็เพราะตังมันไม่ค่อยมีนี่มีโอกาสจะเอาอะไรได้มันก็จะเอาแต่อย่าว่าแต่คนจนเลยคนรวยมากขนาดไหนแล้วแต่มันก็แสนจะงกก็มีถมถืดหาทำยาไม่ยากแต่สำหรับตาคนที่ว่าเนี่ยแกไม่ค่อยจะมีกินแกต้องเป็นคนที่อยากได้ใครดีอยู่แล้วแกนอนหลับฝันไปว่ามีคนแก่หนวดขาวมาบอกว่าอยากรวยก็ให้ไปขุดขุมทรัพย์แหวนทองของมีค่าอยู่ในกระปุกตั้งชายอยากได้ก็ไปขุดเอาอยู่ที่สวนกล้วยหลังหมู่บ้านแต่มันเป็นที่ดินของคนอื่นถ้าอยากได้เองไปนะไปขุดเอาอยู่ตรงระหว่างต้นกล้วย3ต้นน่ะลูกเอ้ยมันอยู่ตรงกลางใกล้ๆกันมีต้นตาลตัวผู้ต้นนึงขุดลงไปแล้วเจอกระปุกตั้งชายมันอยู่ในกระปุกแหละเอ็งต้องไปคนเดียวนะอย่าบอกให้ใครรู้เป็นอันขาดลูกเมียรู้ไม่ได้เลยไม่ว่าใครก็รู้ไม่ได้เอามีดไปด้วยนะแล้วใช้มีดนั่นแหละขุดอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกจำได้หรือเปล่าข้าเองทั้งหมดนั่นแหละแต่ต้องไปตอนเที่ยงคืนนะอย่าไปกลางวันหรือว่าตอนค่ำเป็นอันขาดจะไม่ได้อะไรเลยตาคนนั้นก็สะดุ้งตื่นแต่ความฝันนี่ยังแจ่มชัดอยู่แต่แกก็ไม่บอกให้ใครรู้สักคนนะทำตามที่ตาแก่หนวดขาวบอกทุกอย่างแกไปสำรวจดูว่ามีต้นตาลตัวผู้อยู่ที่สวนกล้วยตาเลี่ยมจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าแกไปเห็นต้นตาลที่ว่านมีอยู่จริงเดินเรื่อยๆเข้าไปก็เห็นต้นกล้วย3ต้นอยู่ใกล้ต้นตาล นั้นจริงอย่างในความฝันก็ยิ่งดีใจแกรีบกลับบ้านมาตระเตรียมมีดเอาไว้ไปตอนเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนก็หลบออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังที่หมายพร้อมกับมีดที่จะใช้ขุดแทนเสียมเมื่อไปถึงก็ลงมือขุดอย่างไม่รอช้าเพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์เต็มแก่แล้วขุดลงไปเรื่อยๆพักนึงก็ไปกระทบกับอะไรเข้าบางอย่างเสียงดังกักแกก็หยุดชะงักเอามือคุยๆไม่เห็นอะไรก็ขุดต่อไปอีกไม่นานนักก็เจอกับสิ่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นกระปุกตั้งชายนั่นแหละเหมือนกับที่ตาแก่หนวดขาวแกบอกเอาไว้แกก็รีบขุดรอบๆกระปุกแล้วจะได้หยิบมันขึ้นมาแต่ขุดรอบแล้วก็ยังหยิบกระปุกไม่ขึ้นมันติดอะไรอยู่สักอย่างด้วยความอยากรู้ว่าในกระปุกมีอะไรก็เลยเปิดฝาที่ปิดอยู่พอเปิดฝาแกก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากกระปุกอื้อร้องอื้อทีเดียวแล้วก็เงียบไปแกก็ยังไม่ทันจะทำอะไรอย่างอื่นกระปุกใบนั้นก็ถูกดันขึ้นมาจากดินพรวดแกก็ตกใจผงะหงายท้องเลยสิ่งที่ดันกระปุกตั้งชายขึ้นมานั้นมันเป็นผีตัวหนึ่งมันเอากระปุกเทินไว้บนหัวแล้วโผล่พรวดขึ้นมาผีตัวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็ตะแก่หนวดขาวที่ไปบอกในฝันนั่นแหละโผล่หน้ามาให้เห็นดวงตาแข็งทื่อหน้าเขียวนะเอาแล้วทีนี้แกอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านขึ้นบ้านทั้งที่ดินเต็มเนื้อเต็มตัวนั่นแหละพรวดเข้าไปในมุ้งที่เมียกำลังนอนสบายอารมณ์เมียไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผัวไปทำอะไรแล้วทำไมถึงมีสภาพอย่างนั้นแกเป็นบ้าเป็นบอไปเลยพูดจาไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูก พร่ำแต่ว่ากลัวกลัวอยู่ท่าเดียวยกมือไหว้ปลกปลกไม่เอาแล้วกลัวแล้วเมียถามว่าแกไปทำอะไรมาเพราะว่าเวลาที่มีสติเลยแกก็เล่าให้ฟังแต่ว่าต้องประติดประต่อเอาเองจนรู้ความจริงว่าคืนนั้นแกไปทำอะไรมาที่สวนกล้วยขนาดว่ามีคนเป็นบ้าเป็นบอ ก็ยังมีคนอยากจะได้ทรัพย์ในกระปุกตั้งชายนะมีคนตามไปขุดอีกแต่ก็ไม่เจออะไรเลยอย่าไว้ใจผีนะครับอย่าไปเชื่อไม่ว่าคนว่าผีเชื่อยากนั้นระวังตัวเอาไว้ดีที่สุดอย่านึกว่าเขาจะให้อะไรง่ายๆเขาก็ต้องหวังสิ่งตอบแทนนะหรือไม่ก็ต้องหลอกเราเล่นเป็นสนุกอย่างผีกระปุกตั้งชายที่ว่านี่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังยังจำเหตุการณ์ที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุแค่12ขวบถูกจับเชือดคอจนตายอนาถน่าสยดสยองที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมครับตอนนั้นตำรวจเขารุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณรอบบ้านมีโต๊ะพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อปรากฏว่ามีเส้นผมแช่น้ำอยู่ในกะละมังมีดอิโต้เปื้อนเลือดก็ตกอยู่แถวนั้นส่วนบนบ้านนะตำรวจพบผู้หญิง4คนชื่อนางสาวจรินนางสาวนางอนงนางกัญจนานางบัว4คนนี่อายุตั้งแต่30เศษๆไปจนกระทั่งถึงคนแก่ที่สุดนะก็คือนางบัวนี่อายุ68ปีแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทั้ง4คนก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟันตำรวจตำรวจต้องนำกำลังเขาจับกุมมันวุ่นวายเล่นเอาเหงื่อตกไปตามๆกันจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของนางกัญจนาซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงประภัสสรที่ถูกฆ่าตายส่วนนางบัวนะก็เป็นยายและอีก2คนนึงก็เป็นน้าสาวของเด็กหญิงที่ตายแล้วก็ยังเป็นร่างทรงเจ้าอีกด้วยทั้ง4คนมีอาการทางสมองโดยนางกัญจนาให้การวกไปวนมาคล้ายๆอาการคนสติไม่ดีว่าก่อนเกิดเหตุได้ร่วมกันทําพิธีทรงเจ้าแล้วก็สั่งให้นางอนงน้องสาวไปตัดมะพร้าวในสวนข้างบ้านให้หมดสวนเลยจากนั้นให้ฆ่าลูกสาวทิ้งเพื่อจะทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณไปอยู่กับพระอินทร์ตามความเชื่อของลัทธิเพราะเชื่อว่าลูกสาวนำความชั่วร้ายติดตัวมาก็ต้องฆ่าทิ้งหลังจากทั้งแม่ทั้งน้าทั้งยายรวมตัวกันคลั่งลัทธิก็ทำการเชือดคอเด็กหญิงประภัสสรส่งวิญญาณเด็กไปบูชายันให้ไปเฝ้าพระอินทร์แล้วหลังจากเหตุสยองผ่านไปก็ทำให้ประชาชนค้างคาใจว่าทำไมชีวิตน้อยๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเส้นสังเวยลัทธิอุบาทแปลกๆแบบนี้ที่ผ่านมาแพทย์เขาเคยอธิบายไว้ว่าการฆ่าตัวตายเกี่ยวข้องกับการคลั่งลัทธิเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อที่ฝังแน่นโดยไม่มีพื้นฐานบนความจริงหรือที่เรียกว่าอาการหลงผิดซึ่งจะพบในคนโรคเป็นคนโรคจิตซึ่งจะพบในคนเป็นโรคจิตเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาการหลงผิดมีได้หลายรูปแบบอาทิเช่นหลงผิดว่ามีคนปองร้ายหลงผิดว่าตัวเองมีความสามารถเกินความเป็นจริงหลงผิดทางร่างกายส่วนอาการหลงผิดที่พบในกลุ่มคนฆ่าตัวตายหมู่นั้นมีลักษณะว่าผูกเป็นเรื่องราวอย่างเป็นระบบในสังคมไทยปัจจุบันความเชื่อความงมงายได้เกิดขึ้นในคนบางกลุ่มบางครั้งมีการฆ่าตัวตายหมู่เพราะผู้ชักนำทำให้ผู้อื่นเกิดอาการหลงผิดตามแล้วก็ผู้นำชนิดนี้มักจะต้องมีลักษณะพิเศษที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาสามารถทำให้ผู้ตามนี่ทำตามเกือบทุกอย่างโดยถูกผู้ชักนำให้เกิดหลงผิดคนตามนี่มักจะมีบุคลิกภาพที่อ่อนแอเพราะว่าเกิดจากการขาดความอบอุ่นขาดที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหมอเขาก็แนะนำเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเป็นโรคจิตเอาไว้ว่า 1. ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดปกติของสมองเช่นงดสุราไม่เสพยาเสพติดระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบกับศีรษะแล้วก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์2ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อที่อาจจะลุกลามไปถึงสมอง3ผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันทำจิตใจให้สงบแล้วก็พัฒนาจิตใจ4ปรับพื้นฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้เกิดความอบอุ่นเลี้ยงดูลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลายและ5คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตนี่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยที่กำลังเป็นโดยจะต้องไม่รังเกียจแล้วก็ไม่ซ้ำเติมแต่ให้ความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจการใช้คำพูดเหยียดหยามอาทิเช่นไปด่าเขาว่าไอ้โรคจิตเป็นคำที่ไม่ควรใช้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ